No niin, nyt kuuluu. Niinpä niin, vähän myöhässä, mutta tervetuloa. Laitetaan saman tien musiikkia, kun kerran täällä ollaan. Niinpä niin. Jep. David Bowie ja niin poispäin. 1984, Diamond Dogs-levyltä. Thank you.

hei sotamies, aja ojan toi tankki. Tankki, tankki, tankki, tankki. Unohda konekiväri ja ole funkki. Funkki, funkki, funkki, funkki. Ryöstä meille se maailman pankki. Funkki, funkki, funkki, funkki. Osta vanerilaatikoja. Blankki, blankki, blankki, blankki. Funkki, funkki, funkki, funkki. Funkki, funkki, funkki, funkki. Mä olen funkki, funkki, funkki, funkki. Funkki, funkki, funkki, funkki. Neljä, sotamies, Pasilasta Kallion levyltään ja sillä lailla, että asentoa vaan sinne, olkapa hyvät. Juu, laitetaan sitten Jimi Hendrixiä vaihteeksi ja nyt herra tulkitsee Beatlesin biisiä. Blue Wild Angel CD1, taitaa olla kokoelma toikin. Tämmönen lyhyt rykäisyys, John Peppers Lonely Hearts Club Band. Ja näin Jimi sen tulkitsee. We'll be right back. Nonni, siinä oli The Prodigy, mikäli joku ei tunnistanut, ja The Fat of the Land -levyltä Japanese Release, jos sillä nyt jotain merkitystä on. Ainakin japanilaisversiossa tuli 9. kappale ja kantoi nimeä Klimpatais, Klimpatise, miten vaan. No, ei siinä. Seuraavaksi meille tulee möykkäämään Tito Puente Dance Mania Vol. 1 -levyltään 3D Mambo. Näin, nyt pistetään jalalla koreasti, kuulkaa. Thank you. Nonni, se oli Faust. Ja Faust 4 levyltään, CD1 vielä kaiken lisäksi. Nyt on ainakin 2 levyä siis. No, soitinhan mä viime viikolla toisikin biisi. Joo, mutta toi oli siis 3. kappale siitä ja kantoi nimeä Jennifer. Sellaista tunnelmointia, melkoista tunnelmointia tässä on ollutkin. Kyllä se huomaa, vaikka on reevit ja harmaa pilvi peitet tuossa, niin sen läpi se täysikuu tulee ja häiritsee ihmisen unta ja näin ollen sitä hieman saattaa myöhästyä niin kuin minä tänään juuri. Nukuin huonosti siis. Ei siinä. Pää on ihan jumissa. Joo, pistetään Fat Boys -limiä tuohon. Better Living True Chemistry-levyltään. 9. biisi. Punk to Funk. Niin, että tämmöstä. Punk to Funk. Punk to Funk. the funk. Punk the funk. Yeah. Niin, sehän oli Dire Straits. Ja ensimmäiseltä levyltä, joka on nerokkaasti nimetty Dire Straits. Ja In the Gallery oli biisi 7. siitä levyltä, jos kiinnostaa tietää. No, mulla oli toi vinyylinä, niin mä en muista, se oli B-puolella muistaakseen. Anyway, sellainen hieno värssy ja eipä tuota hulia näy. Antsan pitäisi tulla hypisee 12 aikaa, sittenhän sen näkee. Joo, jotain promoomaan kai sitä meininkiä, bändiä ja niin poispäin, mutta siihen asti soitellaan ihan mitä sattuu ja seuraavaksi tuleekin sattumaan. Nenä eteen just iskeytyi Electric Light Orchestra No Answer-levyltään First Movement ja suluissa Jumping Bitch, B-I-Z, niin ei bitch. No, anyway, elo. Perhana kävi pieni kämmi. Otetaan alusta heli uudelleen, tai melkein. Niin, no okei. Se meni Living Color siis, ja Funny Vibe Vivid-levyltä. Joo, piuha putos tuohon näppikselle, niin biisi vaihtui ja näin pois päin, mutta ei voi mitään. MCs rhyming on the funk. We solemnly swear to never bust a style that's bunk. So listen to the way that we're rhyming on the funk. I really would like to ask you, have you ever heard this style before? You gotta say no, cause there ain't no denying. And if you said yes, you're lying. People are always wondering what's up with the underground. Are they down? Or is it just another new sound? New sound. We're saying things. And when we use a beat, we use it right. Because we're not just playing things. Spitting rhymes like a Tommy gun spraying things. So when you see us on stage, don't just stare us down, but compare our sound to any other crew you like. Yo, judge how you like. S-H-I-N-I-N on the funk. Shining on. We listen to the MCs rhyming on the funk. Rhyming on. We solemnly swear to never bust a style that's bunk. Never bust a bunk style. So listen to the way we're rhyming on the funk. Riding this like a roller coaster. Hugging the curves and dipping like I'm supposed to do. For the underground truth. Cause I know I'm the poop, steaming hot, stinking up the dance floor. Gonna do a freelance for the funk. My friends and all the others in the industry, they wanna get with me. Why is that, man? Maybe it's my smooth flow. They know this guy is dope, so they get hip to the style I'm using. It's called raw fusion. Ain't no time for ego tripping. Let it be known there'll be no slipping on mine. Cause all I want is a chunk of this underground funk. We're S-H-I-N-I-N on the funk. Oh, shining on it. And listen to the MCs rhyming on the funk. Rhyming on it. Yeah, we solemnly swear to never bust a style that's bunk, y'all. Never bust a bunk style. So listen to the MCs rhyming on the funk. Yo, Money B. What's up, Cold Shocking? Check it out. Would you tell the people what we mean? What do you mean, what we mean? You know what I mean. Tell them what we mean when we're R-H-Y-M-I-N on the funk. Let them know that we got spunk. We got and when it. I count to three, go on and hit some of that Humpty Hump. One, two, three. Well, I'm Humpty Humpty. You know that I'm saying something. The funk scene of face gonna keep the place jumping. As the beat keeps pumping, I'm tick-tocking them. Dope rhymes, I'm dropping them. On the 24 track and there ain't no stopping them. Money B. It's too late to put the tape on pause because we're tell me if you think the beat is nasty. We'll get ready. We're gonna get sweaty. Just in case, I hope you brought a towel in. I'm on the prowl when I hear the bass growling. Growling like a big bass monster on the rampage. Just like when we're on stage. Shock G speaking from the underground. Do they understand? I really don't give a damn, cause we're we'll be right back. Diamond on the Funk. Näin meille Digital Underground, Sex Buckets. Kolmas biisi oli tuolta levyltä ja semmoista kivaa reipasta sanailua. Voi perse, mä tein nyt mokan. Ei voi mitään. Pistetään siksi aikaa biisi, niin mä yritän korjata sen. Tuota. Banana Metallic, Banana Juice kappaleella ja se on avauskappale Requiem de la Depravation levyltä. Hienosti taas lausuttu, eikö vain. Huli ei ole nyt lausumassa, joten mun täytyy tehdä kaikki tämä. Ei siinä, mutta nyt sitten. We'll be right back. Se oli Robert Wyatt ja Little Red Riding Hood Hit the Road. Juu, ja se oli levyltä Rock Bottom, näin kolmas kappale. Ja mikäli vuosiluku kiinnostaa, niin se oli vuodelta 1974. Joo, ja lisää sitten musiikkia ja laitetaan toinen Jimi Hendrixin eri levyltä. Here My Music, ja siitä tulee Message to Love. Se on 7. kappale. Näin. Joo, hienoa soitantaa, kuten aina. ¶¶ It's a blue day in the morning, and the sun shines, we're still going up. And my heart beats to my beats, on bursting, all when I'm slowing up. Niin, se oli siis Paul Weller on Sunset-levyltä ja se oli 9. biisi Earth Beat. Juu, sellaista Earth Beatia, masentavaa marraskuuta vaan. Juupa, on se aika ikävän näköinen ilma, joten parempi vaan olla sisällä ja kuunnella radiota ja hyviä kappaleita. Näin on, näin on. Nyt lähdetään El Paso ja siitä meille soittaa ja laulaa Marty Robbins. Se on 10. biisi levyltä Gunfighter Ballads and Trail Songs. Näin. Joo, El Paso, olkaa hyvä. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down put his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride. Just as fast as I could from the West Texas town of El Paso back to the Badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddle up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina goodbye. It's a new decade. The native tongues are about to proceed with the usual lingo. The usual rhythm. Devoted to the arts of moving butts. The rhythm's happening and it's moving up. The chopper's been on hold for much too long. Don't fear the rhythm because it's strong. On the corners, brothers bop their heads. From the high tops to the naughty dreads. I'm a Nubian, y'all, look what we did. Took the crust away from the third eyelid. Now it's kinda open, lost to see the sight. Rhythms of the tribe, which is passed outright. Night after night, day after day. Questing for the rhythms of the native tongue way. Rhythm is the key as we open up the door. Things a b-boy has never seen before. Polyrhythmatic with a big fat boom. You have an orgasm as you start to consume the ghetto beat. With a ghetto point, yeah, it's from the heart, cause it's from the home. Jerobi, Fife, Ali, Shaheed. Call me Koala, got what you need. You're a disc jock, then jock this. Rhythms can't lose, rhythms can't miss. If you feel uptight and you need to freak, it'll be alright once we drop this beat. Continue on the windy road, but I'm lugging the crazy Bigelow. Will we be on point? for the 90 deck? Is it muscle bound and will it flex? But trudging, we are used to. We don't quest alone, quest with the crew. The four once more must make the tracks. You see four fronts, but now you see four backs. Backs, backs, backs, backs, backs. Jees, jees, se oli A Tribe Called Quest ja levyltä People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Ja biisinkin nimi oli Rhythm, suluissa Devoted to the Art of Moving Butts. Näin, sellainen kappale oli se. Juu. Ja tuota, ei nyt ainakaan vielä näkynyt tuota Antsaa tuossa, joten mä joudun höpisee yksinäni. Paljon mä tässä kuulkaa höpise. Laitetaan vaan musiikkia. Nyt tulee suomalainen Kumulus meille soittelemaan omituista meininkiä. Kappaleellaan Käsi tavoittaa kylmän. Ja se on Kumulus-levyn toinen kappale. Näin. Vallan annoit, kadun kulmaan lapsen kehdon kannoit. Auringolta otit varjon kylmän, käsi kylmän mä voittaa. Lumipallon käärit mustaan kuoreen, luotisade osuu aina nuoreen. Kasvoillasi näen varjon kylmän, käsi kylmän tavoittaa. the fucking Continental Club right around the corner, you know, big mecca of punk rockness. I was there dancing for a band I know, you know, Lethal Injection's my band. I'm there to see ICU. And because I'm dancing, the owner tells me to quit dancing, you know. And then as I'm leaving, he says, you were the guy moshing. I said, no, I never moshed in my life. You know? And he says, quit avoiding the question. You were moshing. I'm like, no, I don't mosh, point blank. I was dancing with some friends of mine. He's like, you'll never play here, and you're not allowed in ever again. And, you know, mecca of punk rock clubness, I can't dance. I can pay $4 for a beer, come to see my bands, offer to bring a crowd in and play, but I can't dance and have a good time. Therefore, Continental Club is not the place to take your friends to have a good time, because if you can't dance, you can't release this energy! Jep, jep. Se oli David Holmes Freaknik-biisillä ja Let's Get Killed-levyltä. Joo, ja tuota. Eipä näkynyt ansaa eikä hulia eikä mitään, niin ei siinä. Eikä itsekseen jaksa kahdesti höpistä. Ei mulla nyt ole kahdesti sanottavaa sen kummempaa. Niin laitetaan Dillard et Clark duo tuosta ja The Fantastic Expedition of Dillard et Clark -levyltä. 9. kappale, Get in Line Brother suluissa perässä. No niin justiinsa. Pitäisikö lopettaa ihan sanomasta noin biisin nimetkin antaa tulevaa musaa? No, katsotaan, pistetään toi eka ja mietitään. Listen to me, sinner, don't you want to go? For some days coming back again, you know. If the wrong ain't right, you'll be lost in sin. Get it on, brother, he will take you in. Now get it on, brother, if you want to go home. Get on your knees and righten that wrong. Soon you'll be singing that old time song. Get it on, brother, if you want to go home. To me, Satan, I have righted that wrong. Got a one-way ticket and I'm going home. I ain't got no worries while I sing this song. Get on, brother, if you want to go home. Now get on, brother, if you want to go home. Get on your knees and righten that wrong. Soon you'll be singing that old time song. Brother, if you want to go home. If I could tell you, brother, just how I feel, then you know the love of God is real, and you would be praying while I sing this song. Get it on, brother, if you want to go home. Now get on, brother, if you want to go home. Get on your knees and righten that wrong. Soon you'll be singing that old time song. Get it on, brother, if you want to go. Father tried to feed his family. the bourgeois politician. His heart bleeds but does not listen. Never, never, never sees the need. Betrayal's only to his greed. Can he see there's no use in lying? And don't he know all our hope is dying? Jees, siinä meille esiintyi Fishbone ja Truth and Soul -levyltään 13. kappale, Ghetto Soundwave. Joo, sellaista soundin veivaamista ja niin poispäin. Nyt pistetään kolmet kekkerit yhden hinnalla pystyyn, vai miten se nyt olikaan. Päästetään Hassi se kone huutamaan meille. Joo, kolmoiskekkerit, joulu, vappu, juhannus, kaikki samaa aikaa, niin voi vetää semmoset kolmoispevat olalle. Näin, olkapa hyvät siitä hyvästä. Me tahdomme sen, me tahdomme sen. 다 하나만 잘 너는 바보여 하나세 Sinä päivänä uutta irroittaa, käteesi korkutas. Huolet häipyy murtentaa ja kieles katoaa. Siellä tarvitsen, tarvitsen, tarvitsen, tarvitsen. Siellä tarvitsen, jolla vapun juhannuksen. Jolla vapun juhannus koittaa, niin pääsiäis noidaan. Kitara soittaa ja kuusia syövät kurjemieta, kun saapuu vuosi uusi. Brought out, you without a doubt, running people out. They're on the floor. Noin lähtee levy nimeltä There's No Place Like America Today. Se oli nimittäin avauskappale nimeltään Billy Jack, ja senhän meille esitti Curtis Mayfield. Niin, ja no, on kyllä vähän juntturassa toi polla yhä, vaikka kahvi ryystänyt niin, että kylmä kahvi kaunistaa, mutta ei pysty vetämään niin paljon kuin tämä naama vaatisi. Joo, lisää musaa. The Isley Brothers tulee nyt sitten 3+3 levyltään esittämään neljännen kappaleen You Walk Your Way. Niinpä niin. I'm used to planning my days, but it I'm a hog for you, baby. I can't get enough of your love. Kasvaa. Pienet huminat tuohon ja ulinat päälle. Se oli tuota Screaming Lord Sutz ja vuodelta 1963 julkaistu sinkku I'm a Hug for You, Baby. Joo, Simmottis oli, joo, niin Savages oli se bändi siinä. Ja niin poispäin sitten myöhemmin. Hän tuossa soitti kaiken maailman Bon to Bonhamia ja näitä muita Jeff Beckia ja Zeppelinin jätkiä ja Sabbath-hemmoja ja ketä kaikkia siellä nyt olikaan rimputtamassa. Mutta nyt sitten seuraavaksi vähän toisenlaista ja päästetään Pertsa ja väärä osoite täältä jostakin levyltä. 13.5. Hidas kuolema. Joo. Göttemät pöllii nauhat kenkistä spurkutalmuja anoo. Tätejä potkitaan päihin, kulmilla on pulloja joka janoon. Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Tunteita aspiriinilla hoidetaan, yksin tähdetti palaa. Kapina kätketään, arkistomappin on lähtenyt joku salaa. Oot sä jo miettinyt, mikä johti tähän? Oot sä jo huomannut, olet kuollut vähän? Oot sä jo huomannut, olet kuollut vähän. Oot sä jo huomannut, et voi jäädä tähän. Hiipivä myrkky yllä kaupungin sielumuodon saa uuden. Elämä tylsä on hidas kuolema tyhjän päiväisyyteen. Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Running from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the clouds. The city sounds burn your soul, turn your head to the cries of loneliness in the night. Just like a fly when it's caught, the spider soon takes its prey, spins a dance round your heart. Yet be your beauty and age, your pleasure pleasing my mind, your heart will shatter and fall. Step on pavement so cast a glance at the young girls are making their way. The passing image of you reflects a pain to my heart, disappears in a crowd. Running, running from home, breaking ties that you'd grown, catching dreams from the cloud. Se, no niin justi, sehän oli Bert Jansch, joo, ja erittäin nerokkaasti taas nimetty levy, joka kantaa tekijän nimeä. 11 kappale oli tämä, ja Running from Home, niin se oli siihen edelliseen kappaleeseen vastaus. Oot sä jo miettinyt, mitä tehdä tänään, niin ensin juostaa pois himasta ja tehditään radiolle, sen jälkeen vasta mietitään. No mutta, sit seuraavaksi meille tulee tänne esiintymään, no ei se nyt tänne tule fyysisesti, vaan ihan taltiona, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, disc 2 ja 4. kappale siitä, ja täällä tää lausumisen riemuvoittoa taas, Nigugela, Es una historia, I am singing, hei toi viimeinen oli helpoin, jees, mutta näin se laulelee. Mañana of songs to make you sad, but with a happy song to sing, it never seems as bad. To me came this melody, so I've tried to put in words how I feel. Tomorrow will be for you and me. Tell me she loves me only. oli Ritchie Blackmore soittelemassa ja Joelyn Turner lauleskeli Rainbow, kyllä vain, ja Straight Between the Eyes-levyltä 8. biisi, Rock Fever. Ja sitten ei ole enää kovin pitkä aika tätä lähetystä jäljellä, joten Loose Fit tulee seuraavaksi, sen meille esittää Happy Mondays, Pills and Thrills and Belly Edges levyltään. Joo, no mutta ensi viikolla sitten taas lisää huminoita ja niin edelleen. Hei parallaa! Thank you. Thank you.